sual çoxdur keçən dərsdən. Ona görə qısa verək. Qısa. Ha, qısa verək inşallah bilsək qutara bilərsən, ha. Ve. 4 dəfədə qalıb bu sual. Ah. Nə məşğuldur ki? Aa, bu Sadul Məhatta demişdi. Əli şunə. Bu Sadul Məhatta demişdi. Baxın. Özə demişdim ki, baxacam. Yadıma düşdü indi. Bunu qoy kitab arasına baxacam yenə. Yaxşı, bu nə deyir? Burada nədir? Deyir, əgər yazılıb ki, əgər sizdə səfərdə qorxu toxunmursa, qorxu varsa onu qısa bilmir. Əgər bir müsəlman görürsün, o da qorxu yoxdur səfərdə. Ha, deyir ki, bu ayə gətirib, o deyir ki, Nisa surəsi 101-ci ayə, deyir, səfərdə qorxduğunuz zaman kafirlərin sizə zərər gətirməyəcəyinə görə namazı qısaldın. Sizə günah hesab edilməz. Yəni, bu ayədə deyir ki, biz birdən müsəlman ölkəsinə getsək, əgər qorxmuruqsa, əminəmanlıqsa, onda qısaltmaq lazım deyil. Yox, yox. Bu səfər namazına aid deyil, bu döyüşdədir. Aydındır və qorxu namazıdır. Ha. Bu, səfər namazına aid deyil. Aydındır, səfər namazına aid deyil. Səfər namazı aydındır ki, səfərə insan çıxanda namazları qısaldır, yəni 4 rükətli namazları. Məğrib qalır 3 rükət. Bir də 5 vaxt qılır, həmçində səfər ağıl olsa 3 vaxt qılır. Qutardı. Sonra getdik. Təsbih namazı səhvdir. Səhid, yəni o təzə suallarla qarışdırmayın ha. Özlə nə sual var verin nə işləmaz. İndi bəzi də oxuya bilməz söz verin mənim özümə. Ha, doğru. Yo, yəni demək istəyirəm ki, nə sual veriblə hamısını oxuyuruq. Qorxusu yoxdur biz qaçmırıq işinə. Nafilə yoxsa Ramazan orucu cəhənnəmdə 70 il cəhənnəmdə 70 il uzaqlaşdırır insanı. Nafilə yoxsa Ramazan orucu? İkisində bir hansı uzaqlaşdırır? Deyir ki, nafilə və ya Ramazan orucu 70 il cəhənnəmdən uzaqlaşdırır. Hansılardan da biri 70 ildə uzaqlaşdıran? Onu bilməm ola. Bilməm, hədis var elə. Nəsə olmalıdır, bilməm, 70 il. Yandı da öyle, yox, bilməm. Deyir ki, siğəyə aid Quranda ayə və ya hədis var. Quranda ayə yoxdur, hələ. Amma hədis var idi hicrətin əvvəlində. O da zərurətdə səfərdə olmuşdu və sonra qadağan edildi. Ki haram edildi. Aydın da özdə o vaxt qadınlar, müşrik qadınlar edilmişlər. O az müddət olub o. Birinci haram idi, sonra zərurət olub səfərdə halal edilib. Sonra haram edilib, sonra bir dənə də səfərdə olub elə zərurət halal edilib. Sonra axırda deyib ki, haramdır qiyamətəcən. Və hədis də Müslimdədir. Əli ibn Əbi Talib özü rivayət edib bəlkəsi. Sonra? Deyir ki, ahir dostlardan ayrılmaq istəyirəm. Nə idi? Necə? Hə, sonra? Ahir dostlardan ayrılmaq istəyirəm. Nə idi? Cahil dostlardan ayrılmaq istəyirəm. Nə idi? Yəni, görsən ki, ayrılmaq istəmirlər. Çalış özünü soyuq göstər onlarla. Birinci ayrılma, dəvət rolları. Aydındır, dəvət elə. Görsə mümkün deyil, özvə artıq təhsil edirlər, uzaqlaş. Məsələn, çağırında gedmə. Yox, salamı kəsmə, yox, salamı kəsmə. Lakin soyuq olanla, yəni biraz, özlə hiss eləyəcəklə, biraz hiss eləyəcəklə, sonra tərk eləyəcəklə səni. Sonra. Evlənməmək olarmı? Nə üçün? Evlənməmək deyir, olarmı? Deyir, nə üçün? Artıq bilir ki, deyəcəm, olmaz. Evlənmək lazımdır. Nə üçün? Çünki... Lazımsa, nə üçün lazımdır? Hə, yəni, lazımdır. Evlənmək fərzlərdən biridir. Həm ümmətin çoxalmağı üçün, həm fitnə fəsadın cəmiyyətdə qabağını almaq üçün, həm günahının qabağını almaq üçün və s. və s. Təmiz ailə qurmaq üçün və s. Hə? Allah Rəsulü qəbirləri ziyarət edən qadınlara lənətləmişdir. Bu hadisə görə qadınların qəbirləri ziyarət etmək haramdır, yoxsa məşruhdur? Deyir ki, hədisdə var ki, Allah-u Teala, Peyğəmbər salası deyir ki, Allah-u Teala lənət deyib ki, o qadınlar ki, qəbirləri ziyarət edirlər. Düz deyib, qəbirləri, qəbirsanlar qadın gedməz. Və nə qədər qadın gedməsə, o da yaxşıdır. Aydındır. Qadın gedməlidir qəbirlər. Aydınlıq qəbirstanı lazımdır gəlməyi. Həncə pirlərə zədə lazımdır. Baxçılara zədə. Aydındır. Gelirlər bəzi qadınlar xüsusən, gelirlər baxçıların yanına olmaz, baxçılar kafir də olmaz. Kim baxçının yanına gedirsə, Peyğəmbər salsın deyib. Kim baxçının yanına gedirsə, 40 gün onun namazı qəbul olmur. Təsəvvürlə, gün nədir? Təsəvvürlə. Gelsən, onu orada nəyir, göplür sən üçün. Aydındır, sən də savadsızla bilmirsən, inansan. Ola bilə 10 dənə şey için biri düz olsa inansın, hardan bildi. Aydındır. O, ümumən insan həyatı var. Bu formalarda insan həyatının formaları var. 10-15 dənədir. O deyir hamısının biri, ikisi görsən düz gəlir. Hamısı, hamısında pislik olur. Hamısının istəyən var, istəməyən də var. Hamısının problemi var, aydındır. Gəldi insan problemdəsən. O da deyir, hardan bildi mən problemim. Və ya problemsiz adam var. Yəni, inanma belə şeylərə. Həmçin, məsələn, geysən, məsələn, pillərə, geysən ora, elə pillər varla müsibətdir, daşdır. Ağac, pirdir, o bitpərəstidir, olmaz. Gedir, məsələn, gedir, pirə əski bağlayır. Bu bitpərəstidir. İslamda belə şey yoxdur. Ona görə xüsusən qadınlar gələk belə şeylərdən çəkinsinlər. Olmaz, sən Allahdan istəyirsənsə bir şey, Allah tanışdığınla lazımdır yaxınlaşmaq. Sən namazını qıl, səcdədə istə, və Allah subhanətə alə sənə verəcək. Aydındır. Amma gedib əskidən, ağacdan, ayaq izlərindən, məsələn, çox qəribədir, yəni, bir dənə pir var, dilə əli ayağıdır. Yəni, demirəm, mən desəm dilə vahabidir. Heç nə lazım deyil. Fikirləş ağlına. Əli ibn Əbi Talibin ayağının izi görkü var orada. Əli ibn Əbi Talib məyər Azərbaycanda olub. Bir dənə sual. Olmuyor. Heç İraqdan o nə keçməyib. Yazıq qoymadılar keçsin. Öldürdülər elə özləri, şey, xavaricilər. Aydındır. Yəni, Əli ibn Əbi Talib heç İranda olmuyor. Heç Saudiyada izi yoxdur. Yəni, təsəvvürlə, bir tən eləmirik, tənə yox. Gülmürük, indi ibadət ilə onlar özləyə bilərlər. Lakin biz deyirik ki, olmaz ibadət ilə hələ. Çünki özün fikirləşdə, əlim əhtəli olmuyor axı bizdə. Hələm olsa, dərdi yarı, yəni olmuyor, bunlar dəhşətdir. Yəni, olmaz belə qardaşlar, ona görə... Həmçində qeyb qəbirdən, məsələn, deyirsən ki, qəbirdə yarabbi, qəbirə deyirsən ki, şəfa ver mənə. O adam qəbirdə yatır, özü xəstə idi, məsələn, özü xəstələnirdi, həkimə ehtiyacı var idi. O özü sağlığında özünə şəfa verilmədi. Öləndən sonra sən şəfa verəcək. Yox, bəzilər deyir ki, yox, biz geri oradan Allaha yaxınlaşırıq. Basit qoşdur, lakin bu cür vasit olmaz. Qutardı, sonra qutardı. Deyir ki, böyük günah eləyəndən sonra nə etmək lazımdır ki, günah yolsun, tövbə. Böyük günahlar tövbə yoransaq. Sonra? Hislənərkən yemək yeməmək olar, amma hislənəndə özü daşa divara durmaq olar. Deyir ki, hislənəndə yeməmək olarmı? Şöyle yeməyəsən. Və hislənəndə ümumiyyətlə özü divara daşa vurmaq olarmı? Yəni, hislənəndə Peyğəmbər salsı deyib bizə. Ya oturmuşsan dur ginə, ya oturmuşsan dur, yəni vəziyyətli dəyiş, ya get şeytan lənətdə, ya dastamaz al, qusul alma, belə, çıx bayra, aydındır. Amma özü vurmaqsa əziyyət də olmaz. Özü də istənəndə adam vurar başın, divara patlayar başı. Sən istənəndə adam... Olmaz, yox, bu soymaq yoludur. Sonra, zikir et. Sonra. Yoldaşın bir əmi və dayının yanında başı açıb gəzməyini bəyənmirsən. Və mən əməl etmirəmsə, günah daşıyıram. Deyir ki, yoldaşım öz dayımın və əmimin yanında baş açıb. Əgər ərinin dayısı və əmisidirsə, olan yanında başı bağlamalısan. Amma yox, əgər sən öz dayın və əmindirsə, baş açıb ola bilərsən olan yanında. Aydındır. Amma deyir ki, bir də ərinin xoşuna gəlmir. Yani günah kazanır. Yani günah deyir, itaat etmirəm ona, açıram başımı olan yanda. Günah kazanırsan, lazımdır öyle. Yani eğer ərin məsləhət görürsün, lazımdır. Çalış, ərivə qarşı çıxma. Ərə qarşı çıxmada xeyir yoxdur. Qadın üçün. Qadın nə qədər ərinə tabi olsa, o da qadının xeyrinədir. Münasibət, mehribançılıq və həmçinin Allah razılığı. Ər də gerek qadınla yaxşı davransın. Sonra. Deyir ki, ər arvaddan neçə müddət ayrı qala bilər? Ümumiyyətlə, bizim barədə belə bir şey yoxdur, fəqət çox olmasın. Çox, amma belə, düzü, Ömər ibn Xattab 4 ay qoşununa demişdi ki, 4 aydan bir. Amma düzü, dəlil deyil, lakin çox olmasın da, çox olmasın. Sonra, xüsusən də əgər səbəb yoxdursa.